Tak, jsme si trochu blíž. Pořádku, pojďte dál. A začneme třeba z kraje. Ivono. Ano. Zopakujte nám vaši pět slov. Hodiny, hadr, klíny, písek v potičkách a ta prázdná pusta. Výborně. Vezmeme si vaše první slovo. Hodiny. Proč hodiny? Pořád na ně koukám. Takže celý den koukáte na hodiny? Ne, tak průběžně. V noci spím sama. Ale mám nataženýho budíka. A jaký přitom máte pocit? Abych to všechno stihla. Pardon, ale stihla spát? Ne, no tak všechno, co si naplánuju. Aha, a kdo ho dělá ten plán? Kdo ho vytváří? Já, přece. A proč je tak důležitý? Tak podívejte se, když zvládnu plán dne, tak všechno funguje. Já, děti, domácnost, ale všechno, co se ten daný čas nepovede stihnout, ovlivní tu následující činnost. Zadrne se to ono, se to posere, já jsem nervózní a někdy jsem pak dokonce zlá i na děti. No. Co se stane, když se plán zadrhne? Vždyť to říkám, zklamu. To vám někdo řekl? Můj muž by mi to řekl. Váš muž poukazuje na to, když se vám něco v tom plánu nepovede? Mně se to nestává často. On navíc není moc doma, takže to nemůže kontrolovat, ale tady jde jako o mě. O generální selhání matky. Pardon, ale co je to za slovo? Generální. Tak mi říká můj muž. Ty můj generále. To je sexy. Jestli tomu správně rozumím, vy máte strach z toho, co by vám řekl váš muž, potažmo vaše okolí, když se vám něco v tom plánu nepovede. Co pak si tam malujete? Lesky. Plesk ale většinou do něčeho, nebo to někoho udeří, že? Jo, to udeří, to udeří. Já jsem si jenom myslela, že jsme jako skupina, tak ať se dostane i na ostatní. No ale vždyť to přece všechny dobře známe. Chceme být perfektní. No já taky. Já jak na jevišti nenasadím, mě se všechno hroutí. Člověk chce mít prostě všechno v pořádku a tahle chudíka, tak když nenavadí, tak se nikdo neposere. No, a to byste se tady líbila. Vy máte taky děti? Jistě, mám. Já mám syna, Petra. A jenom jedno. Jedno dítě, žádný dítě. Podívejte se, já mám tři. Aha. Matýsik, Madlenka, Arka, Rolínka. 4, 3 a 1 rok. Rozkošné děti. Já tu mám náhodou fotky z divadla. Podívejte. Tady Chicago. A tohle je Karlí. Ne, ne. To jste byla ještě maličká, že? Černobílí. Takže, co mi teda radíte? Proto jsme sem přece všechny přišli, ne? No a tady zaplatil. To už je hodin, Mládo. Podívejte se, já mám 3 děti, barák jako kráva a můj muž se chodí domů akorát tak vyspat, takže co? Za mě nikdo nic neudělá, já to nemůžu dělat špatně. Já to musím všechno zvládat dobře. Ano, takže špatně ne, dobře ano. Paní Ivono, posaďte se prosím. Dámy, každý člověk se chce mít ve svém životě dobře. Nikdo se nenarodil s tím, že by si řekl, tenhle život si fakt pokazí. Ale často dostáváme z okolí neúplně funkční návod. No, my máme potřeby, vnitřní touhy, temperament, ale to udupávají společenské normy. Člověk je společenský tvor, touha zapadnout do společnosti nás nutí dělat vše takzvaně správně, ale to nemusí korespondovat s tím, co chceme. Kdo ve skutečnosti jsme? A paní Ivono, přemýšlela jste někdy nad tím? Nad čím? Nad řešením této situace. To nemá řešení. Tak mám ty děti dát do klokánku nebo co? Podívejte se, všechno je to na mě. Já třeba poprosím muže, aby pověsil prádlo a stejně to musím převěsit, abych to pak nemusela žehlit. No, anebo koupelna. Když mě lezou zvaly, tak je to potopa. Vy si prostě nemůžete stoupnout na tu předložku. No to vůbec nechci ani mluvit. Nebo nádobí. On ho umíje a já pak jdu a musím ho umít znova. Hele, jak když nevytáhnu hadry z tašky po tréninku, tak to taky strašně smrdí. To moje rybička, když plotne plotvičkou, tak